الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين آیا بچ پشی آکسان مکر السیئات چکڑی دی آغی تدبیرونا ناکارا ای اخسف اللہ دا چے اوبتن بی اللہ تعالی بهم الارض دی پزمکا کے او یاتیہم العذاب یا براشی دیتا عذاب من حیث لا یشعرون پدا سے شان چدیبا نپویگی او یاخذہم یا بونسی دی فی تقلبہم پا اوڑے دو راوڑے دو ددائی کے فما هم بموجزین بس ندی دائی کمزوری کون کی دا اللہ تعالی او یا خوزہم یا بہنی سی دائی علا تخوف پا کمی سرا فا ان ربکم بس یکیننا رب ستاسو لرؤوف الرحیم خامخا ډیر زیات مهربان دی. اولم یرو آیا ندی کتلی دی الاما خلق الله آغا ستا چی پیدا کری دی اللہ تعالی من شئینا دس سیزنا یتفیعو ظلالہو تاویگی را تاویگی سوری داغی عن الیمین دخی طرفنا والشمائل او دکین طرفنا سجد للہ سجدہ لگون کی اللہ تعالیٰ تا وهم داخرون اوی اوی اجزی کون کی اللہ تعالیٰ تا وللہ یسجدو او خاص اللہ تعالیٰ تا سجدہ لگوی ما فی السماوات آرسا چیدی پاس مانونو کے وما فی الارض او آغسا چی دی پزمکا کے مندا بتن زند سرنا والملائکتو او فرشتے وهم لا یستکبرون او دیزان غٹ نگنی یخافون ربهم یریگی در اخفلنا من فوقهم دپاسا ددئی ویفعلون ما یؤمرون او کوی دئی آغسا چه دئی دا حکم کولشی وقال اللہ او ویلی دی اللہ تعالی لا تتخذو چه منی سی الہ نسنینے آلیہ دعا معبودان دعا کارسازان مددگاران دعا انما خبر دادا هو الہ واحد اللہ دے معبود کارساز مددگار یکیو فئی آیا فرہبون بس خاص زمانہ اویری گئی وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ او خاص دا اللہ تعالی دی آغسا چیدی پاسمانونو کے والعرد او آغسا چیدی پزمکا کے وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَا او خاص اللہ تعالی لرا دین دے خالص وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَا او خاص اللہ تعالی لرا بلن دا خالص وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَا او خاص اللہ تعالی لرا بندگی دا لازم اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ایا بید اللہ تعالی نا یرا کوئی د بلچانا وما بكم من نعمت او آغا چیوی پتا سبانی سنعمت فمن اللہ نداد طرفا دا اللہ نبی ثم اذا مسکم الضر بیا کلا چورسی گی تاسوتا تکلیف فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ نُخَاس اللہ تا چونکے گئی ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ بیا کلا چلری کی تکلیف عنکم دتا سنا اِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ نُدَا وَخِّي اُوْڈَلَا دتا سنا بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ در اخفل سرا مخلوق یصداری لیکفرو نتیجے داوی چنا شکری گئی بیما دا آغا نعمتنو آتیناهم چمونگا ورکڑی دی دیتا لیکفرو نتیجے داوی چی انکار گئی بیما آتیناهم دا آسنا چمنگا ورکڑی دی دیتا فتمتعو نفائدہ واخلی فصوبا تعلمون بزردہ چتاسبا پوشی ویجعلون او گردوی دی لما دا پارا دا آغچا لا یعلمون چه آغی نپویگی نصیبن برخا مما رزقناهم دا آغسنا چه منگا ورکڑی دی دیتا تلائی قسم دیوی دا اللہ تعالی قسم پا اللہ تعالی لتسألن خامخا یکینن تپوس با کولشی دتا سنا اما کنتم تفترون فبارد آغا سکی چه تاسو درو جوڑول ویجعلون للہ البناتی او گردوی دی اللہ تعالی دا پارا لنا سبحانه پاک دے ذات دا اللہ تعالی دے خبرنا ولہم ما یشتہون او دا دی دا پارا آغا سدی چھ دی غواری و اذا بشرا او کلچے خوشخبری ورکلشی و اذا بشرا او کلچے زیر ورکلشی احدهم یوتن دا دیتا بالعنسا پا جنی سرا زل وجهه مسودن نو اگردی مخدد تکتور وهو کزیم او دے ڈکوی دا غمنا یتوارا من القوم پٹیگی دا قوم خپلنا من سوء ما دا وجه دا بدی آغنا بشرا بے چه زیر ورکڑ شوی دے دتا پاغی سرا من سوء ما دا وجه دا ناکارا آغا خبرینا بشرا بی چه زیر ورکڑ شوی دے دتا پاغی سرا ایم سکوهو علا هونن آیا دے اوساتی آغا پا ذلت سرا ام یدسوه فی التراب یا ای اٹمبی جواندی پخارو کے الا سا اما یحکمون خبردار ڈیر بد دے آغا چی دی پی سلکی مخ کے آیات کریمہ کے دا آغا شبہ دا مشرکانو جوابو شو چی آغیوی اللہ تعالی پیغمبر را لیگا نو انسان سنگ را لیگا اللہ تعالی وی دا دین مخ کے چی سمرا پیغمبران ملی گلی دی آغا ٹول می نارینا انسانان لی گلی دی گنینو کم خلق چر تاریخ نا خبر دی او آغیتا دا حقیقت پتا دانو دا غینتا پوسو کئی او بیاور پسی مقصد نزول دا قرآن کریم چه قرآن کریم اللہ تعالی دنیا تسل را لے گلے دے نو دا غی ذکر اللہ تعالی کئی دا غی نباد بیا اللہ تعالی زجر ورکئی مشرکانو لا افا من الذین آیا بچ بشی آغا کسان مکر السیئاتی چه آغای تدبیرو نکڑی دی ناکارا تدبیر کڑ دی دا ناکارا خبرو دا پیغمبر خلاف او دا حق خلاف دا اللہ تعالی دی دین خلاف آغای منصوبی جوڑی کڑی دی پلانن کئی سازشون کئی دنیا پا سطح بانے پا بین الاقوامی سطح بانے دارنگی مقامی سطح بانے دے دین اسلام او دا حق پرست و خلاف ناکارا ناکارا منصوبے جوڑائی تدبیرون جوڑائی پلاننگ کئی دا غید پارا کسما کسم طریقو بانے رابطے ساتھی اللہ تعالیٰ وئی چھے کلپ زمان عذاب راشی او پا زمکا کی تنبم نو دی با زمان بیا بچی دا اللہ دا سپیڑ نو بزان بچ کی بیا ایخسف اللہ بهم الارض دا چی تنبی دی لر اللہ تعالی پا زمکا کی اللہ وی جا زمکا کی تنبم او زمکا کی غرکم نو بیا با دی زمان بشی او یاتیهم العذاب یا راشی دیتا عذاب من حیثو لا یشعرون پدا سشان چه دیبان نپویگی خک لک بلستنو کی وپراتی واهم گمان کی بین رازی اللہ وی عذاب با پیدا سراولم چه پا پتا بمپو و نشی دا اللہ دا عذاب دا اللہ دا قهر او دا غذاب سگنلی لگی دلی دی بار بار اللہ تبارک و تعالی اشاره مخلوق لورکی خود مخلوق زلکی دا اللہ یرن رازی پا واهم گمان که نرازی چه اللہ دا مخلوق نا ناراض دے اللہ پا قهر دے اللہ پا غصہ دے مخلوق دا خپل رب نا باغی شوے دے دا زلنا یراو تیرا دا نیکانو خلکوم او چی کم خلقا دا نیکی جامع کی ندی دا آغیوم دا زلنا یرا مکملو تیرا یعنی یو یو جٹکا دا سی ورکی چی اغا دا دنیا دا دیره کولو دا چی دا اغی ندا معلومی گی چی دنیا را دیره کی گی دا اللہ اشاری ورکی حکم خلقا چی پا کم گناہ کے اختر دا اغی گناہ نا پا شاکی دو نم ناخلی زلکی دا اللہ یرن رازی اللہ تا توجہ نرازی اللہ تا متوجہ کی گی نا اللہ وی بچ بشی چی دی زمکا کی ٹنب ما یا پیدا سے عذاب راولم چی دی وارو پویا نشی او یا دیهم العذاب من حیث لا یشعرون یا دی تا عذاب راشی پدا سے شان چی دی نپوئی گی ار یو گمرهی او فتنه د بلی نه زیاده خطرناک رازی او د مخلوق هغه کې اخته کېدل دومره به اسانه چې اړو سمینت نه واړي او د هغه مقابله کې دین طرف ده راتلو باندې انتهایی مهنت کیږي سره د مهنت د دیندار خلکو زړونو کې د الله یره نه پیدا کیږي په خله د الله نه د یری خبرې کیږي چې الله دې راته معافیو کی او ډېر زیات ګناګار یو خدا خبره ټوله چې دانو د دا جیب په سر ده یو انسان الله ته متوجی وی پا داس شان چه زخپل رب وینم یا زما رب ما وینی او دیووی چه ابو اولکا بید نعمتی که علی و ابو او بید ذنبی فغفر لی اللہ چه پا ما دی کم احسانات کری دی زما ربا زد آغی خبر اقرار کم و ابو او بے ذنبی فغفر لی اللہ چی کم جرمونا گناونا رانشوی دی اللہ ستا میں کمی پل ماتی کری دی اللہ ستا میں کم بغاوت کرد دی اللہ تا میں پا کم خبرو ناراضا کرد اللہ دا غی اقرار دا تکم یکینان چی دا زمان شوی دی اللہ فغفر لی اللہ زمان گناونا معاف کا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهِ بِسْتَانَ بَلْ سُوكَ اللَّهِ گُنَوْنُ بَخْلُوَا لَنِشْتِ مخلوق د خپل پوزیشن صفا کول دا ضرورت نلری، خپل رب د خپل کاته صفا کول د خبرې ضرورت دی. د مخلوق مخ کې اسری کړي پټکی وینزلې چپری منګس کړي ګیره لوی لوی جامې تسبیح په لاس چې دل زړه تور وي زمای عزت مندا د دې په چه ضرورت نشته. دل زړه صفا کول غواړي خپل رب ته، دل چې دې نو خپل زړه کې د خپل رب یره کې نول پکار دی، خپل رب سره خپل جوړه کول پکار دی، الله تا زاری پکار دا، جڑا پکار دا، د گناہ نا پشاکی دل پکار دی. نوی نسل ټول چه پا کم مرز اخت دی نو آغا ټولو تا پتلا دا، ار زوان پلاس کے دا جنائی پلاس کے آغا کاتلا چی آغا بالکل انسانیت شرمئی او دا آغی سارا تعلق دے، آر زوان چی دے آغا گمراہی تا تلے دے، فتنوں کے دا اللہ شوے دے، دا اللہ دا دین سوچ دے آغا دا ذہن نو ترے، دا دیر لوے تا بائی خبا. واللہ قسم پا اللہ چی دنیا روانی گی دا نیٹ دا لاسا بروانی گی، انٹرنیٹ چه کما بے حیائی راوستلا، انٹرنیٹ چه جوان کم گران که خلقو یسانی که زوام گرانی که دا الیکٹرانک میڈیا پا ذریعہ بانی چه مونگ تا کم سیزونا اڑاندی کی گی او مونگ دا آغی طلب پیدا کی گی، آغا سیزونا تا اپروچ او رسائی، بیا دا غیر دا پارا وسائل و اسباب پیدا کول، دا ټول خبری دا دا جوان یا ذهنی پریشانی دا، دا ټول خبری مونگ تا دا غسیس پیدا کری. زواما درخواسته چه زما دا آواز تر کم رسی، د دا سیزنا د الله د پارا الله تا توبگار کې دل پکار دی. په غلط ځای باندې نظر لگے دل د الله نبی وای صلی الله علیه و آله وسلم چې دا نظر شری دا د شیطان د زهریلو غشنا یو غشره، دا چې په کوم ځای باندې پروزی نیخ په نیغا داغه عکس اې د انسان له درازي، وای کوم انسان چې سرا د خپل نفس د تقاضینا چې نفس و دوی ته وګوره لغونی او دې د الله د وجنا نظر په هغه ځای و نشي، په کوم ځای چې نظر اچول الله منع کړی دی دته به الله تعالی د ایمان داسې خوګواله نصیب کی چې د هغې مزه به دې په خپل زړه کې محسوس کی، چې دته خپل نفس وایي چې وګوره لغونې خو یکدمې ذهن ته خیال راشي چې زما رب وایي مګوره نه ګورم، دا اللہ نبی وی دے انسان تبا اللہ تعالی دے ایمان دا سی خوگوال نصیب کی چھ دا غیم مذہب دے پخپل لکے مخصوص کی، چھ نفس توائی اگورا لگونی او توائی نا زما رب ویش مگورا، منکی دے اللہ دا غا جذبہ پیدا کی. زمانگا زال مسلمانی او د خلق و مخ که مسلمانی دا جدا جدا دا، دا یو شان نه دا، زستازو مخ که دیر زبرگی ما او دیر غٹی غٹی زبرگی خبری کم خوچ زن لشم نظما بیا جدا مسلمانی دا دیتا دا منافقت مسلمانی وی دا مسلمانی ندا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین اللہ وی نبی مؤمنان ومن الناس من یعجبك قوله فی الحیات الدنیا زنی خلق داسی دی چی خبری کئی نو تعجب کے بوتا لاستی او بلبل قرآن وی تعجبو کا اجساموهم چی جسو تا والا گوری نو دمر از برگان خکاری گی چی تعجب کے بدیو سی خبری چی کئی نو تعجب کے بوتا لاستی و اللہ رب العزت وی دا دیر لوی بنیادی شرارتیان او جنگیالی خلق دی دید شر او پساد چی دینو پا تابعی کی دی دا خ خلق ندی ناکار خلق دی قرآن وی دا ناکار خلق دی دا بیکار مندی دا دا دا سکار ندی عزتمندو دا اللہ دا عذاب بار بار اشاره رازی لگه رازی مخ که یو دیر خطرناک زلزل رالا ورپسی بیار آلا بیگا بیار آلا که دغا حالوی دا اللہ اشاره را کئی سر بلب لگی دلی دا خطره که سمی گنا دی پسی بلس دی اللہ دی منگ پا خپل کهر نتا با کئی اللہ دی منگ دا خپل کهر نوسا دی تول مسلمانان اللہ پکار دی آری انسان تا پدر ما تا پدر جزس گناہ کیم آری او انسان زان پا خپل پیجنی او دعوت اون پتی چیز ما دا گناہ دا کم نوعیت تیو پدی اللہ سمر خپا کی گی پدی اللہ سمر ناراض کی گی آری انسان تا پدر نو هر انسان لو پکار دی چه آده خپل گناه نشاتش در غینا قدم رستو کی اللہ دی مونگ تولو لتوفیق را کی اللہ دی زمونگ تولو لرزا شی او یا خوزهم فی تقلبهم یا با اونی سیدهی پا گرد دو را گرد دو ددهی که تقلب چه اوڑی را اوڑی بازارونو کے لارو کسو کے پارکونو کے سیل سپاٹو پزائنو کے پائی کے ملہمک وی پائی کے مشغول وی خپل رب ارکڑی دا اللہ دین ارکڑی دا اللہ تعلق شاد کڑی فما ام بمعجزین نبوی دی کمزوری کون کی دا اللہ اللہ وی ما با کمزوری نکی چه زما دا کهر کروڑا در بانی را خلاز شی نو ما کمزوری کوری نشی چه عذاب زما عذاب دا زان نپشا که او زان تینا یو سایت دا پنا که اللہ وی ما نزان نشی بچ کوری فما هم بی موجزین نبوی دی کمزوری کون کی دا اللہ چه اللہ کمزوری کی اللہ سوگ نشی کمزور کولے او یا خزم علا تخوف یا با اونی سیدائی پا کمی سرا زلزلی برازی زائی پا زائی با کمی گی دی دماکی با کی گی کمی گی با کسما کسم خطرناک مرزون برازی و باگان برازی کمی گی با یو بل سنوان خطیوی یو بل با اولی کمیگی با او یا خوزهم غلا تخوف سلابون برازی توفانون برازی زلزله برازی دی با کمیگی دنیا که ننو گورا کمور لگی دلده پا کمو کمو تریکو بانی انسانان تبا کیگی یا پا یار بانی فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بس یقیناً رب ستاسو خامخا ډیر مهربان دی، واوا مهربان دی، ډیر مهربان دی. دا د الله مهربانی ده. کله رب العزت دنیا له وخت ورکړی د هم د الله ډیره مهربانی ده. ورپسې بیا دلائل شروع کوي، دلائل عقلی. دا ټول الله تابعدار دی. اولم یرو آیا ندی کتلی دی الاما آغتا چه اللہ پیدا کری دی من شین دس سیزنا اللہ چه کم شی پیدا کری دی چه آغا اولار دی دا آغا سور دی یتفیعو زلالو تاویگی را تاویگی سوری داغی عن الیمین و الشمائلی دخی طرف او دکینا طرف نا کلا چه سهر ٹیم وی نو ار یو سوری دا ار یو سیز پا گست طرف بانی قبلی طرف تا مغرب طرف تا اللہ تا پسیده پروتی بیا چه نور داسی رازی بیا سوری مخی تشی بیا نور جب مغرب زین سور نور خاطه طرف تا روانی دا سی راتاو شی و نور خاطه طرف بانی اللہ تا پسیده بریوزی سوره دا سهار دا طرف مغرب طرف تا اللہ تا پسیده بروزی دا نور دا زوال نباد نور خاطه طرف تا اللہ تا پسیده بروزی سجد للہ سجدہ لگا ان کی اللہ تعالیٰ تا وهم داخرون او دیوی عجز کا ان کی اللہ تا سور اللہ تا عجز دے انسان سوری دے دے اگورا اگر سور دے اللہ تا عجز دے اللہ تا سجدہ لگئی ستا سحال لے تیرے دے اخپل سوری نام چیدنو عبرت نالی وللہ یسجدو یو سورے نا یو سورے سو وللہ یسجدو ما فی السماوات او خاص اللہ تا سجدہ لگئی اللہ تا پا سجدہ دی ما فی السماوات آغا سوچ دی پاس مانونو کی وما فی الارض او آغا سوچ دی پا زمکا کی اللہ تا پا سجدہ دی دا ټول مخلوق اللہ تا عاجز دی اللہ تا پا سجدہ دی وما فی الارض او آغا چی دی پا زمکا کی من دابتن دا زند سرونا اللہ وی دا ټول ما تا تابدار ما تا عاجز زما منکات دی والملائکتو او فرشتی وهم لا یستکبرون او دی زان غٹ نگرنی فرشتی او گورا شپا و رز ار وقت اللہ را بلدت پتا بیداری گلی گی آئی اگر خوچ داو نوی چه بس سے کنا منگا لگ دا اللہ عبادتو که بس نور مونگ سر نخائی پیر صاحب چه دنو موز بس کڑی رو جه بس کڑی موریدانو دوائی دا ولی ویدستاو دا پیر صاحب موز ولی نکی وی زمانگ دا پیر صاحب رسیدلی تا پوستی ہوگا چه دا رسیدلی وی دی رسیدلی یکین دا سمانه دا وی دی دمرا عبادت دا اللہ کرده چه دتا دا اللہ را طرفا پروانه ملاو شو چه بس کا وی داوتا چاوی چه اللہ تا تا ویلی چه بس کا داوتا چاوی دا سنگ پا تاولا گیدلا وی دادتا الهامو شو و الهام بانی و سره دا اللہ عبادت پر خوده شی یو سره وی ما تا الهامو شو چه دا غدی اون نیک سره ناستی وجنه تبا سوای چه خیر ده تو بلا دینا دیا پیر سے بلنے دا سر غس کی او بیا بستا مور اپلارتا ہوئی چی ما تا الہام شوی ہو نو بیا خیر دے کنا دا سر جاہلان دنیا دا آغا دا خیٹ غلام دا خواہشات غلام آغا ہو لگی او دا اللہ مخلوق لا دوکا ور کی آغا جاہلان ہو لا او جاہلان پہ ادبالو کی وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اگئی گمان دا کیشی کنی منگا خکار کو خسرت دنیا والآخرہ دنیا و آخر دوار تاوانی دی بیڑے غر کلا غلط لگیا دے خلجم پا غلط رارم کرے دے آخو دنیا پرس رڑے دے دنیا را جمع کئی او بس تالے ماقو کے دا چولی دی او تام زان نا غوئے جوڑ کو جلا بے رتوا چو پا دے نے چیر را دے زمال پارا کساب دے او کا مالک میرے چاڑے در پسی آغس تیرا ایمان در لختمی او ختم کرے در ل وهم لا یستکبرون او پارشتے اگئی غزان غٹ نگنی جبریل امین دا زرگون و کالون لگیا رے دا اللہ عبادت کئی میکائل کئی عزرائیل کئی اسرافیل کئی علیہم السلام طول اللہ عبادت کی لگیا دی آغای تروسا پوری ستڑی نشو او تروسا آغای داو نوی چه بستے کنا استا پیر سیب چه دے در دیران بوجائی آغا چه دنو آغا گٹر چه دنو آغا رسیدر ہے یقین تا آو رسیدر وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يريگه در اخپلنا دو پاسر دی من فوقهم یو سره وی پلانیا خدای دی پسر حاضر دی دا اللہ نا یروکا دا دیڑک داوی چی زمانگ رب زمانگ پسر حاضر دی دا اللہ نا یروی لکی ارمل اللہ پا سر حاضر ناظر منی کم زائی چھے کم گناہ تا گوری او کم گناہ کئی دا مال خپل رب مخدشی چھے دا زوس کم خبر کم کم کار کم دا زما رب چھے دے دا غت خل لگی او که غت بد لگی نو زی بندیم نو ولی کم دا سے دا خبر دا خلیو باسم دا خبر زما رب تا خلگی دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائی بعض اوقات یو انسان دا خلین یو خبر او باسی دے معمولی گنی او پا غیر دا جانم زائشی یو خبر کئی یو حرکت کئی یو کار کئی دا دار دا رب مخدشی چی زما رب زما پسر عذیر دے دا کار چھے کم کوم او کم خبر کوم آیا زما رب پا دے باندے خگنی او کدا زما رب بد گنی دا دا سم را شیئم چی دا جرعت کوم چی زما رب پی نارز کی گیا او زدا کار کوم زما سم را مجال لے دا سم را شیئم دا سا زما دے بدن کے زما رب چولے دے چو اس میں راؤنے وی سا برانا ختم کی زب کم خلے بانے پا کم استرگو بانے تخفل رب دنا راستی آکار کم ملیکم یخافون ربهم من فوقیم یریگی دخفل ربنا دپاسر دی ویفعلون ما یومرون او کبھی دیا سوچ دئی تا حکم کولشی تول اللہ تابدار او اللہ تعجز مسلح وقال اللہ اویل دی اللہ تعالی لا تتخذو چی منی سی الہ نسنین آلہ دوا الہ منگ بار بار وو چستا پہ اعتماد او یقین جوڑی ستا تے نا امید وی چی زما دا حجت تے دا و پورا کئی زما دا مشکل دا و حل کئی بے اسبابو دا دی لکی وی اعتماد دی پی بے ساختا بے سوچا غیر اختیاری طور دا تکلیف پا وقت کے دے اغتا غائبانے دخلینا آوازو زی اغا الہ دے اللہ وی بے زمانہ لا تتخذو الہین اسنین دعا آلہ بننی وی ندرے خیر دے سالور خیر دے نا تعدد آلہ و نا شمیرت نید مرات مطلق نفے کئی دا علوہیت دا غیر نا ذکر چھے اللہ وی بے زمانہ بر الہش تے دے نا نو چھے اللہ سر بل یو امون نیوے نو درین بچے دن نیوے زگوائی انما ہوا الہ واحد خبر دادا اللہ دے الہ یکی یو بس الہ بل سوچتے دینا بغیر دا اللہ نا الہ یو اللہ دے چیو اللہ الہ شنو بل چاہتا الہ ویلش حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں اس کے در پہ سجدہ روا ہے بریلیانوے دا بیام مسلمان دے دے چھ سم وینو وی دے خیر دے سم کینو کئی دے خیر دے خودم مردم شمارے پکاتا کے دے دنم لکل شوے دے دے مسلمان بس کدے عرص کئی کہ عرص وائیو کہ عرص کئی دے و مسلمانی دستاب کتاب کے دا اللہ کتاب کے نا چھ بغیر دا اللہ نے بلسو خدای اگر دا اللہ کاتا کے دا کافر دے توائیو تا مسلمان نس تاسو ای مسلمانانو تا مشرکان وائی مانگونا مونگا مشرک تا مشرک وائیو مسلمان تا مشرک نوائیو مشرک تا مسلمان نوائیو مسلمان تا مسلمان وائیو مشرک تا مشرک وائیو کہ تا مسلمان د مسلمانۍ چې کم تعریف ده دا غې د لاندې ځانو ګورا چې یو کنا کئ مسلمانې کنه د مشرک د تعریف لاندې راځي بش مشرکې بس بیا خبر دې ختم را بیا تا د مسلمان نشمېلې بس مشرکې نو مشرک ورا توام او کم ځای کې چې زه د مشرک تعریف کوم چې دې د مشرک وای او آل توای چې دا دې ما ته وینو بس یې پکې ته مشرکې زه مشرکې ادم خو که توای چې دغه زیم نو بس ته مشرکې دا ته په خپل وای لازم دا سټیم زما د لاس نه تعالی او ځان نه راخلاصې ما سټیم چې دې د مشرک راغستره او مشرک لري راخلاصوم خو تره منډه کې تو وای راګه ته د زنیم معلوم یو زوم یم بګین مال ولې سیم نه اخلاص دي نو ته ځان له خپل اخلاص کیند دې زې مو ورشم ما سټیم مشرک بصیر اغستو چې دا مشرک دی دا مشرک دی دا مشرک دی ال دې تو لاوي او تا وی چیرې ګور دې خو بګې پرې خو دا ما سټیم په مال له اخلاص نه کو نو را منډه وکړه او ما ته دی وی چې زوم یم خدا سټیم مال ته نه اخلاص زه راګه دې ځان له خپل اخلاصو دا ست خپل ګناه دی ما خدا نه اخلاص وستم ما هوې ته مسلمانی او تا وی نه زه مسلمان نیم زه مشرکم دا ته چې د شرک ما خبره کې او د مشرک ما خبره کې تو وای دا زه ما دا ته ځان ته خپل مشرک وای وروره د دې ذمہ وار نه د دې ذمہ وار ته خپلې الله وای لا تتخذوا الهین اثنین منی سی آلیہ دعا خدایان کارسازان مددگاران دعا انما هو الہ واحد خبر دادا اللہ دے کارساز مددگار یو فئی آیا فرہبون نخاز زمانہ و یری گئی زمانہ اللہ و زمانہ یرو کئی دائی کم زائی کیوئے دا دې ځای کې وای چې لا تتخذوا الهین اثنین دعا الہم نیوی الہ یو دې بل وسر یوم بل یو ځای نه کې چې دوه ته نه جوړ کې الله او زمانہ او یریګا دا الله نه یریګي نو بل چاته داتا ولې وای چې دا الله نه یریګي نو بل چاته دستگیر ولې وای چې دا الله نه یریږي نو بل چا ته گنج بخښولې وای چې دا الله نه یریږي نو بل چا ته مشکل کشا ولې وای بل چا ته غوث العظم ولې وای چې الله نه یریږي الله وای فئیا یا فرحبون مونږ دا الله نه یریږو مونږ د استګری یو الله ګنو غوث العظم یو الله گنو داتا او گنج بخش یو الله گنو مولا مشکل کشا یو الله گنو بل سکنا دا صفات او دا کارونا زمونگ دا رب دی دا منگا نبرداش کو چی زمونگ دا رب یو صفت دا خدایی اغاد سوک چی دنو بل چالا وری کی دا نبرداش کو دا زمونگ دا برداش کی گی نا دا دا بل چا کې دې نشي وله ما فی السماوات والارض او خاص الله تعالی لرا ارسل چې دې په اسمانونو او زمکه کې دا ټول ارسد الله دی دیګه دا الله سره بل څوک هم صدر نشته چې دا بل چا به کوم څه شي الله وای دا ارس زما دی او ما ته محتاج دی او ما ته عجز دی الله وای چې ټول الله شو نو وله الدین واسبا او خاص د الله تعالی د پاره عبادت ته لازم واسبا لازم عبادت دی یو الله تعالی لازم دی د بل چا بندگی باندې کې وله الدین واسبا او خاص الله تا گردن کې خودل دی خالص واسبا خالص خالص یو الله تا به گردن کې دی یو الله بخپل رب مالک او الہ منی د بل چادا بل سغنا دا گردن دا بدی یو اللہ تک دے یو اللہ تا بغاڑک دے ولہ الدین واسبا او خاص اللہ لرا رابلل دی خالص یو اللہ برابلے پخپلو آجات و مشکلاتو کے پریشانو کے یو اللہ نہ بغواڑے یو اللہ تا بگردن دے دیو اللہ عبادت پکے نو افغیر اللہ تتکون آیا بید اللہ نا یرک وئی دا بلچانا چووئی تکر ورہ ورس یو وئی سے چل بوشی اوئی غواب مڑشی و میخ ووچشی اوئی پسل بتباشی وئی اولاد بمی روکشی اوئی دا سی بوشی دا مونگا سلورم اخپا من لیلا دا مونگا چی دنو یو لسم من لیلا دا مونگا چل چل گوڑی گڑ پی سمان لیلا گینی بس تباکی گو افا غیر اللہ تت تکون تا خود اللہ دا پارا کولونو تاسو بید اللہ نا دا بل چانا یرکوئی بل چالا کوئی دا سیزونا افا غیر اللہ تت تکون اللہ وی دا خود ربانی ما کری دیا احسانات دا نعمتونه خود ربانی ما کری دینو زما او منا کنا زما احسان او منا زما شکری ادا کا زما بندگی او کا کنا دا عرص زما دی وما بکم من نعمتن او آچی وی پتا سبانی س نعمت فمن اللہ اینو دا دا اللہ را طرف دے تالا چی اللہ صدر کری دی دا دا اچھا برکت ندے دا دی یو اللہ دا طرف دی دا عرص دا اللہ دی دا تن بدن دی دا اللہ دی دا جب اللہ در کڑی دا دا پوز اللہ در کڑی دا دا سترگ اللہ در کڑی دی دا وگون اللہ در کڑی دی دا لاس اخپے دی اللہ روخ کڑی دی دا بدن در اللہ در کڑی دی دا جون اللہ در کڑی دا رزق اللہ در کئی دا اول جمعه در بانی اللہ را ولی دا یخی او گرمی او با اللہ در کئی و ما بکم من نعمت فمن اللہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها که دا اللہ نعمتو نشمیرئی نشمیرل نشی دا دے وجنا دا اللہ پا ہر نعمت الحمدللہ ثم اذا مسكم الضر بياكل اجور سيغي تاسوتا تغليب فاليه تجارون نخاس الله تا چونكي گئی ودي ايتون دو گورا تا مشرکان ودوي چ سخت تغليب در بان راولم بیا و يا الله تا مشرکان ودوي چه آغا سخت تکلیف در نلرکم سمم اذا کشف الضر عنکم بیا کلاش لرکی تکلیف در تاسونا اذا فریکم منکم ندع وخی او ڈلا در تاسونا بی ربیم یشرکون در اخپل سرائی صداران جوڑی وید پلانی سب برکت بانی پلانے ویدا وی اولیاء میرا اولردول دو بزرگانو پا برکت دا اولیاءو دو غوثانو پا برکت بانی دو قدبانو پا برکت بانی قطب دو دنیا وی سلور قدبان دیگا نا وی ما دا ویدا قطب ستا وی ما دا ستا وی دا میچنی را میخ سی آیتا وی کنا آتول را غدی نتاویگی دا سی آپل دی تاویگی کنا وی دا قطب دے و دا طول دنیا نظام وی دینا تاویگی نعوذ باللہ من ذالک سمرا نبت قسمت ای خبر آلا دا عرص اللہ رب العزت کئی که دا قطبان کئی دا اللہ کئی قطبان زان للا اللہ بندگان دی سڑیا قطب دا غم میخ تاوی خان دا پل چی دینا تاویگی دا سی اگر گوڑکا ونی پر که چولی گا نا اگر میخ ایتا سوائی تیرا که آغا تیرا دا قطب دے ہاں دیو ایدا قطب دی دا ټول دینا نظام ته دنا تاوی کی نعوذ باللہ من ذا الک اللہ سے کہیے چدا کار قطب کہی گننو اللہ سے کہی عجیب خبر اللہ سمرا لوی بد قسمتی را دے خلقو یہ سر کے مازو گیا عقل سے شاخیر لگا سوچ خو پکار دے گا نا تد خپل رب سمانی جلال قطبان و عبدالان و منی تد خپل رب سمانی تد خپل رب سمانی او تد ټول نسبتنا دا اللہ دا قدرتنو دا قطبان و عبدالانو تاکے لکی دیارا نرازی لکی دیارا نرازی خریس کے وی ما کرو دوا دا شاہ ولی خان سر تاکے منی دا بلو عجیب خبر آلا کنا سمرا دا افسوس خبر آلا لیک فرو دا دی خبرستان جامو نتیجہ وی چکار اللہو کی تکلیف اللہ لری کی نعمت اللہ راولی او دی وی دا دا پلانی سے برکت تے یعنی نتیجہ لیک فرو نتیجہ داوی چھ انکار کئی بما آتیناہم دا آغسا چھ منگا دیتا ورکڑی دی اللہ چولا سور کڑی داغینا انکار کئی لکا چھ دا دل اللہ نی ورکڑی دا دا بزرگانو دا اولیاءو دا قطبانو برکتی چھ دا والاغی ورکڑی دا وی پا منگا دا چا نظر دے وی سوک وی پا منگ دا چا نظر لگے دلے دے سوک وی دا پا منگ دا چا نظر دے نظر چھ پیلا گے دلے تورے کٹوئی پا کورونو بانگ دی او چې وای په موږ د چا نظر دی نو هغه نظرونه منښتې ورکوي د نورو او اړې ورکوي شکرانې ورکوي فتمتعو الله وای فائدہ والی خیر دی لغونې ټیم دی فائدہ والی فتمتعو بس فائدہ والی فسوف تعلمون بس زرده چې پویا بشي سترګې به دې رڼا شي چې الله دې راونی وي او دا اللہ گرف کے راشے او سادی پواتوئی نو بیاو پوشی چھتا سجل کڑے دے ذکر اللہ وی ویجعلون او گردی دے لما دا پارا دا آغچا لا یعلمون چھا آغی نپوئی گی آغی تا پتم نشتے نصیبا نبرخا مما دا آغسنا رزکناهم چه مونگا ور کردی دی دی دا وی دا مونگا سلورم خپاوی جیدنو منلی دا ادا مونگا آڑا پا زانی خیده و دا مونگا نظر منلی دی دا غیر دا پلانی بابا او دا دا پلانی بابا دا نوستو مونگوی پا زان آڑای خیده او دا وی مونگ سلورم خپا منلی دا آغای تا پدام نشته چه دی لگیا دی او زان چیدنو پس شرک مخی را مخی زان لیت پلیت کئی لگیا دے تاللہ اللہ وی زمان پخپل ذات قسمی تاللہ قسم پا اللہ لتسألن خام خایکنن تپوس پا کولشید دا سنا اما کنتم تفترون فبارد آغا سکے چی تاسو دروغ جوڑول چه دا دا پلانی سیب برکت دی او دا دا پلانی سیب نظر دی او دا دی او دا دی مومن مسلمان آغا انسان حضرت شیخ القرآن سیب اللہ دی ولا جولی کی خیر غر رئی اللہ دی دا غدی آباد کی پرون چکلا دا غم دا ختمولو اعلانی کونو دایوی چی زمون غم دری رزیو دری ورزون سیوا دا اللہ دا نبی طریقہ نلا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بی بی مثال ورکا چی کل دا آغی پلار وفاد شا بو سفیان آغا بودھائی واوی مال رانجا نکریز راڑی او بیاوی چی ما تر دی خبر ضرورت نشتے خود دری رزی بعد دا ذکا لگوم چی دا اللہ دا نبی پا وینا بانے عملو شی چه اس مومن مسلمان لنی دی جائز چه اغا پا اللہ و پا قیامت ایمان لری چه دره ورزن سیوا غمو کی نظمون غم بی ختم دے گورنر سے مونږ د غزای کې وناسو وې نه زمونږ جمعیش ته نسل وختیش ته نه زمونږ درې مشته او نه اخطر شي زمونږ غم می ختم دی او مونږ له دی الله خوشالي راکی یو خبره وکړه لا چې مونږ له الله کم نعمت را کړو نه د اغه مزمونږ شل کاله واغستا اغه نعمت الله واغس بس الله و پر رضاو وی مونږ د الله پر رضا رضایو الله دې مونږ له نور خوشاله راکی دی یو مؤمن مسلمان دا خبری ایمان لوی شه دے لوی تسلی دا لوی اطمینان دے الله رب العزت دے دا حضرت شیخ صاحب پا جولائی کے جو ډیر لوی خیر واچی او الله دے شیخ القرآن رحمه الله داغا مسند چه دے داغا منصب چه دے دا دے اللہ تبارک و تعالی تر قیامت آباد لری الله ډیر لوی ذات دے دا خزانو مالک دے الله دے دا حضرت شیخ رحمت اللہ لے منصب او داغ گدی آباد لری الله دے شیخ القرآن سبلا او طول ملگرو لدے اللہ تعالی صبر استقامت ور کی اللہ تعالی دے دا یمان مور لصبر ور کی اللہ دے کی دا زمنگ کم بچے چو وسرا دے حادثہ کے شہید شوے دے زما پٹبر کے خاندان کے داغه بچه زمونږ ورواره الله رب العزت هغه تم بهترین مقام ورکی اما شوم بچه واغم اوس بس بلوغت تر رسیدلو الله دې داغه مور خپل دم صبر استقامت ورکی الله دې ټول کورونا داسې غمونو نو ساتي او الله دې زمونږ دا ټول ځوانان دا بچی الله دې نیک عمل صالحا لوی کی او الله دې ټول د خپل دین سپایان کی الله دې د هر کس ما فتنو نه په امان کی الله دې زمونږ ټول نه رضا شي دې مشال دې الله صحتونه عمرونه ورگی الله رب العزت دې زمونږ د سر سوري لري د سمرا زمونږ د رونه چې دې زایتا رامنډي وای یا کوم خوین دې چې اغې دې درسونو دې کورونو تر رامنډي وای الله دې د ټولو جلو کې ډېر لوی خیر واچي الله دې د ټولو رضا شي الله رب العزت زمونږ مشران کشران څومره چې وفات شي دي الله دې د ټولو رضا شي زمونږ مور پلار نور مؤمنان مسلمانان چې څومره وفات شي دي الله دې ټولو ته مغفرت نصیب کړي الله دې په ټولو رحمتونو کړي الله دې د ټولو عالم اسلام حفاظت وکړي اللہ نے دے ملک حفاظت کی اللہ نے دے ٹولو اداروں حفاظت کی اللہ دے زمنگ ٹولو رضا شی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.